بسم الله الرحمن الرحيم شروع کوم په نام د خدای چې هغه ډیر مهربان او بخښونکی دی. حم د دې په معنا او مفهوم الله پاک ډیر ښه پوهیږي. تنزیل الكتاب من الله العزیز الحکیم د دا کتاب نازل دل د برلاسی او حکیم خدای جل جلاله د فادی. ما خلقنا السماوات والارض وما بينهما الا بالحق واجل مسمى والذين كفروا عما انذروا معرضون مغز مکه او آسمانونه او طول اغا شیان چی دا غوپ منز کی دی پا حقه او دیوی زان گری مودی لطا کلو سره پیدا کری دی او دا کافران لحظ حقیقت تا مخبره وو کی دی چی دوی تا دا اختار ورکر شوی دی. قل ارأيتم ما تدعون من دون الله ارونی ماذا خلقوا من الارض ام لهم شرك في السماوات ایتونی بکتاب من قبل هذا او اثارت من علم ان کنتم صادقین. ای پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دیتو آیا آیات تاسی کلہ پغل دلو سترگولی دلی دی چھے اغا موجودات تدی چھے تاسی لخدای پرتا اغا بولی لکشان ما تراوخی چھے پز مکہ کی آغوی چھ پیدا کری دی یاد آسمانونو پاستا ونه او تدبیر کې داغو څه برخه ده. لدین مختی کمرا غلی کتاب یاد علم څه باقیه که دو عقیدو په اثبات کې لطای سره وي دو همغه راوړی که تاسي رښتینی یاست. ومن اضل ممن یدعو من دون الله من لا یستجیب له الى یوم القیامه وهم عن دعا خلو لغه چان بزیات گمراه شو انسان بلکی لا الله پاک نه پته هغه موجودات وبلی چې تر قیامت پورې هغه ته جواب نشو ورکولای بلکی لدین هم نا خبر دي چې بلونکی هغه ته بلنه ورکوي. وَإِذَا كُشِرَ النَّاسُ كَانُوا لَهُمْ أَعْدَاءً وَكَانُوا بِعِبَادَتِهِمْ كَافِرِينَ او کله چې ټول انسانان را غونکه شي فغه وخت کې به هغوی د خپلو بلونکو دښمنان او د هغو عبادت نه به منکران وي. وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين كفروا للحق لما جاءهم هذا سحر مبين دوی ته چې کله زموږ روښانه څرګند آیاتونه اورول کېږي او حق مخی ترازی نو دا کافران دا غپ باب وای چی دا خو سرگندی کو دیدی. ام یقولون افترا قل این افتریته فلا تملکون لی من الله شیئا هو اعلم بما تفیدون فیه کفا به شهیدا بینی و بینکم و هو الغفور الرحیم. آیا دوی دا وای چې پیغمبر صلی الله علیه و سلم دا خپل ځانه جوړ کړی دی؟ دوی ته وای کما دا ځانه جوړ کړی وي نو تاسو به ما د خدای پاک لنول ته هیڅ نشئ زغورلای. کومه خبره چې تاسو جوړوي الله پاک قربان دی خپوهیږي. زما او تاسو په منځ کې هغه د شاهدی ویلو به هیڅ کافی دی او هغه ډیر بخونکی او خورا مهربان دی. قل ما كنت بدعا من الرسل وما ادري ما يفعل بي ولا بكم ان اتبع الا ما يوحى الي وما انا الا نذير مبين. دوی ته ووایه زه خو کوم بې صادقې پیغمبر نه یم. زه نه پوهېږم چې سبا له تاسو سره څه کېدونکي دي او له ما سره څه کېدونکي دي. زه خو یوازې د هغې وحیې پیروي کوم چې ما ته رالیږل کېږي او زه یو څرګند ښکاره متوجه کون کی ساتتا بل سنیم. قل أرأيتم إن كان من عند الله وكفرتم به وشهد شاهد من بني إسرائيل على مثله فآمن واستكبرتم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. اي پیغمبر صلى الله عليه وسلم بيتوا آیا تاسو کله په دې کې فکر کړی دی چې که دغه کلام د الله پاک لخوا وي او تاسو ترې نه انکار وکړ نو ستاسو عاقبت به څه وي؟ او د همدې په څېر یو کلام باندې خو د بني اسرائیلو یو شاهدي هم ویلی ده، هغه ایمان راوړ او تاسو په خپل غرور کې وغورځېدلی، دغسې ظالمانو ته الله پاک هدایت نه کوي. وقال الذين كفروا للذين آمنوا لو كان خيرا ما سبقونا إليه وإذ لم يهتدوا به فسيقولون هذا إفك قديم. كمو خلقو چه لما نلونا انكار کرده دي اغوی دمو منانو پا باب وای چه كتابا نلكم خکار وای نو دغا خلق پا دی معاملہ کی نمونا نشو المخی کدائی څنګه چې دوی لا غنه هدایت ونه مونده لدی کبل اوس بدوی ارو مرو وای چې دا خو زاله درواغ دی. ومن قبله کتاب موسی اماما ورحمه وهذا كتاب مصدق لسانا عربيا لينذر الذين ظلموا وبشرى للمحسنين. دا شهار کې چې لدین مخکې د موسی علیه الصلاة والسلام کتاب د لارښود او رحمت په توګه راغلی دی، او دا کتاب په عربي ژبه کې دغه تصدیق کوونکی راغلی دی تر څو چې ظالمانو ته اخطار ورکړي او د ښې کړنلارې ورکوونکو ته زیری ورکړي.